A teraz bezpieczny w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Dzięki poprawie kondycji finansów publicznych w ciągu ostatnich dwóch kadencji dzisiaj Polska może silniej inwestować w rozwój armii, mówi szef rządu. Wczorajsze wydarzenia w Rosji nie są wstępem do zmiany władzy, tak sytuację ocenia pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej. Od 13 do 20 rosyjskich pilotów zabili najemnicy grupy Wagnera podczas marszu na Moskwę. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że dzięki poprawie kondycji finansów publicznych w ciągu ostatnich dwóch kadencji dzisiaj Polska może silniej inwestować w rozwój armii. Podczas wizyty w 18. Białostockim Pułku Rozpoznawczym szef rządu mówił, że umacnianie fundamentów bezpieczeństwa naszego państwa jest priorytetem władz. Zastrzegł przy tym, że aby móc inwestować w wojsko, potrzebne są duże środki, które uzyskano dzięki poprawie sytuacji budżetu. Aby mieć silną armię, musimy mieć silne państwo i silne finanse publiczne. I zaczęliśmy od tej naprawy. Od naprawy finansów publicznych, naprawy podziurawionego budżetu. I z tego budżetu dzisiaj przeznaczamy blisko 4 razy więcej środków niż w 2015 roku. Szanowni Państwo, na uzbrojenie armii, na wyposażenie armii, na wzrost liczebności armii. Premier odwiedził dzisiaj też żołnierzy pełniących służbę w ramach wsparcia ochrony wschodniej granicy Polski. Pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn powiedział, że wczorajsze wydarzenia w Rosji nie są wstępem do zmiany władzy. Gość Polskiego Radia 24 podkreślał, że mamy jedynie do czynienia z rywalizacją frakcji, które rządzą w Rosji. Mamy do czynienia z pewnymi tarciami różnych grup, które są zaangażowane w działania wojenne przeciwko Ukrainie, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, do dziś w Rosji ani w elitach władzy, ani w wojsku, ani w społeczeństwie nie ma żadnych silnych ruchów oporu wobec głównych celów i działań strategicznych. Stanisław Żaryn nie wykluczył, że przeniesienie Prigożyna na Białoruś może skutkować eskalacją napięcia na granicy tego państwa z Polską. Nie możemy wykluczyć, że Prigożyn na Białorusi będzie wykorzystywany po to, żeby eskalować bardziej chociażby tę operację hybrydową, która uderza także w Polskę bezpośrednio. To jest oczywiście kwestia do monitorowania i polskie służby na pewno będą to monitorowały. Stanisław Żaryn wskazał także, że sobotnie wydarzenia mogły być jedynie akcją dezinformacyjną, która miała ukryć prawdziwe działania wymierzone przeciwko Zachodowi. W trakcie marszu na Moskwę zbuntowani najemnicy zabili od 13 do 20 rosyjskich pilotów wojskowych, oceniają serwisy internetowe. Blogerzy analizujący sytuację po jednodniowym puczu ustalili, że wagnerowcy zniszczyli 7 jednostek powietrznych, w tym wyspecjalizowane śmigłowce Mi-8 Rep, przeznaczone do zagłuszania sygnałów elektronicznych. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Serwis wojskowy Fighter Bomber napisał o 13 zabitych przez najemników pilotach. Inny serwis związany z reżimowym resortem obrony podał, że wagnerowcy zabili 15 żołnierzy, z których większość to piloci. Jeszcze inni blogerzy informują o 20 ofiarach buntu najemników. Portal Nastajasie Wriemia napisał, że koordynator grupy Wagnera Jewgenij Prigożyn ma wypłacić rodzinom poległych odszkodowanie w wysokości 50 milionów rubli, to jest około 600 tysięcy euro. Bunt trwał dobę. Zakończył się odwrotem wagnerowców. Moskiewski reżim zapowiedział, że odstąpi od ich ścigania, ale Prigożyn przeprowadzi się na Białoruś, a jego ludzie wrócą na front. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Siły ukraińskie zbliżyły się w ciągu ostatniej doby o 600 do 1000 metrów do okupowanego przez wojska rosyjskie Bachmutu w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Poinformował o tym rzecznik wschodniego zgrupowania ukraińskiej armii Sierhij Czerwaty. Na kierunku bachmuckim inicjatywa należy do ukraińskich sił obrony. Kontynuują one działania ofensywne prąc na wroga, oznajmił rzecznik w telewizji. Czerwaty powiadomił, że siły ukraińskie zlikwidowały w ciągu doby 186 rosyjskich okupantów. Wzięto też do niewoli 8 Rosjan. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana pogodnie, tylko na wschodzie mogą pojawić się zanikające opady deszczu. Na termometrach będzie od 12 do 17 stopni, natomiast w ciągu dnia przeważnie od 25 do 29. Poza tym druga połowa poniedziałku na krańcach wschodnich pochmurna, tam możliwe opady deszczu. Późnym popołudniem lub pod wieczór miejscami na zachodzie wystąpią burze z przelotnymi opadami. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Witamy i po festiwalu Dwa Teatry zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Ten festiwal był 22. Zakończył się galą nagród w poniedziałek i wspominamy laureatów. W Trójce pod Księżycem przedwczoraj gościliśmy super laureatkę konkursu telewizyjnego Wiktorię Gorodecką. Dzisiaj, czyli na scenie teatralnej Trójki, mamy natomiast szansę porozmawiać z nagrodzonym za scenariusz słuchowiska, dawno niesłyszanym u nas, Ingmarem Wilkistem. Dobry wieczór Państwu. Nie muszę dodawać, że bardzo cieszymy się i że gratulujemy. Dziękuję uprzejmie. Rozgrzewając się zapytam, czy był Pan po raz pierwszy w Zamościu, bo był Pan na pewno, odbierał Pan tę nagrodę. Byłem w Zamościu pierwszy raz w czasie studiów swoich historii sztuki. Byliśmy tam na obozie naukowym, to był początek lat 80. i tam uczyliśmy się inwentaryzować i opisywać obiekty. Pamiętam, że taką troskę wyrażaliśmy my i nasi wykładowcy, co to będzie, do czego to zmierza, bo Zamość wyglądał wtedy bardzo niepokojąco. Dzisiaj, kiedy spędziłem tam kilka dni i wędrowałem tymi samymi ścieżkami, wygląda to wspaniale. No, wyobrażam sobie, ile to musiało być prac, ile koleżanek i kolegów historyków sztuki, konserwatorów spędziło tam długie miesiące i lata, żeby to uratować. No, lepiej wygląda niż większość takich zabytkowych miejscowości gdzieś we Włoszech. Teraz pierwszy raz byłem w Zamościu na festiwalu Dwa Teatry. No, trochę inny klimat, może bardziej kameralnie, ale ten zadziwiający mariaż teatru telewizyjnego i teatru radiowego chyba ma się dobrze. Ja się bardzo cieszę, że dzięki mojemu wielkiemu przyjacielowi Januszowi Kukule, dyrektorowi Teatru Polskiego Radia, mogę współtworzyć rodzinę artystów Teatru Polskiego Radia. Z nagrody się bardzo cieszę, ale myślę, że to ze względu na tak cudownych artystów, których miałem zaszczyt w obsadzie, w osobie pani Anny Seniuk i pana Stanisława Brudnego, którzy stworzyli w tym słuchowisku zatytułowanym Niebo niezapomniane kreacje. Miałem poczucie o tej misji tego słuchowiska pierwszego dnia festiwalu, że zostało przyjęte bardzo ciepło, bo mówi o ludziach, którzy są już takimi seniorami bardzo zaawansowanymi, którzy na co dzień mieszkają w jakimś ośrodku typu hospicjum. I nagle wybrali się pewnego dnia, to zainicjował mąż tej pani, w podróż do ogromnego centrum handlowego, wielopoziomowego i tam gubią się jednocześnie i odnajdują w tej rzeczywistości, która jest tak odległa od ich świata przeszłego, od ich wspomnień, od jakichś wyobrażeń pewnie jeszcze, co może być dalej. I są coraz bliżej siebie, by wydostać się stamtąd, wyjść jako nie dwoje ludzi, ale jedna istota. I jakoś taką pewnością tego, że niezależnie jak długo potrwa jeszcze ich wspólna droga, to będą zawsze razem. Oczywiście uprzedzamy fakty, ale tak miło się rozmawia o właśnie tego typu szczególnie słuchowiskach przyjaznych słuchaczowi. Bywają drastyczne sytuacje, co zresztą w tekstach pana często zdarzało się wcześniej, a tutaj mieliśmy takie poczucie ciepła i takim symbolem, bo chciałam właśnie uprzedzić ten fakt, symbolem jest dążenie do tego, żeby trzymać się za dłonie, za ręce. Dawno, dawno temu, spacerując po takim wielkim centrum handlowym, czekając na pociąg, pociąg. Ujrzałem w tłumie ludzi taką parę bardzo zaawansowanych seniorów, którzy trzymali się za rękę jak takie dwa ptaszki w tłumie mijających ich ludzi spieszących nie wiadomo gdzie. I byli tacy przerażeni, ale jednocześnie spokojni i pogodzeni tym, że są razem. To był taki flash, zdjęcie. Patrzyłem na nich z góry i po jakimś czasie, po latach pomyślałem sobie, co też mogło się z nimi stać, jak oni tam trafili. I tak ta historia się rodziła. Tutaj oczywiście trzeba powiedzieć niezwykle ważną rzecz, mianowicie nasz teatr, Teatr Polskiego Radia, to przestrzeń wyobraźni generowanej dźwiękiem. A ja mam zaszczyt od wielu, wielu lat współpracować przy realizacji słuchowisk z panem profesorem Andrzejem Brzoską. I w trakcie nagrania w studio i patrząc na naszych aktorów, mieliśmy takie poczucie, że to się rzadko zdarza bardzo, ale coś się dzieje takiego wyjątkowego, że ci aktorzy są tak bardzo blisko siebie, tak bardzo prawdziwi. Byli poza tym czasem, tam praktycznie nie było z naszej strony uwag, bo oni płynęli przez tę historię z udziałem wspaniałych młodych artystów, płynęli jak na łupince orzecha pan Maluśkiewicz po Wezbranych falach po emisji. Przyjaciele oczywiście moi byli pod wrażeniem inności tego tekstu, który nie jest taki drapieżny, wywisekcyjny i bezlitosny dla bohaterów, ale właśnie tej opiekuńczości autora wobec postaci, który za wszelką cenę chce ich przeprowadzić przez tę historię bezpiecznie i wysadzić w przyjaznym porcie, jakim dla nich jest powrót do miejsca, w którym żyją. Tak jak słusznie pani powiedziała, pani Baszko, taki tekst drapieżny, których ja również napisałem wiele, no to jest pewien element warsztatu, który można wykorzystać lepiej bądź gorzej, ale pisanie takiego tekstu o ludzkich uczuciach, no nazwijmy to tak może brawurowo prawdziwych, to jest bardzo, bardzo trudne. Przy okazji podsumowujemy ten festiwal nie tylko wspominając laureatów. Ja prorokuję, jeśli mogę sobie tak pozwolić z racji wieku, na takie formułowanie, że będzie coraz silniej obecna forma prezentacji słuchowisk publicznej. Bardzo sobie tego życzymy. Powiedzmy, że nie widzimy się nawzajem, stąd to połączenie. Nie najlepsze, bo przecież trwają wyładowania atmosferyczne, jak to zawsze, no, tak, burza po letnim przesileniu. A połączyliśmy się, państwo mogą tego nie wiedzieć. Nie mieszka pan w Warszawie. Mieszka pan gdzie mianowicie? Mieszkam na Śląsku, w Katowicach. A urodził się pan? W Chorzowie. I czy skojarzenie z Królewską Hutą jest uzasadnione? Skojarzenie jak najbardziej jest uzasadnione, bo Chorzów zwał się Królewską Hutą. Przepiękna nazwa, w wielu moich dramatach pojawia się w Miłości w Koniksite, w dramacie zamówionym przez prezydenta miasta Chorzowa z okazji 150-lecia nadania praw miejskich. Dramat zatytułowany Królewska Huta także jest obecny w mojej twórczości. To ta nazwa miasta, które jest taką przestrzenią pewnie wyimaginowaną i bardzo dowartościowywaną cały czas, to się mozoli ze swoim wizerunkiem, który się zmienia. No jak wszystko. Przypominamy, że przedstawiamy dzisiaj słuchowisko pod tytułem Niebo. Zostawimy państwu przyjemność rozszyfrowania, co autor miał na myśli. Dodajmy, że to jest oczywiście pańskie autorskie słuchowisko. Oczywiście, bo pan swoje teksty sam reżyseruje. Miało ono premierę w marcu ubiegłego roku w pierwszym programie Polskiego Radia. No i ono właśnie nie jest osadzone ani w głębszej historii, ani też w śląskim pejzażu. Jest, że tak powiem, bardziej uniwersalne, jeżeli chodzi o anturaż. Takie monstrualne centrum handlowe, gdzie się przechodzi bezpośrednio hali dworcowej. Tak się to teraz buduje. No i nasi bohaterowie za chwilę przekroczą próg tego miejsca, by wędrować przez ten labirynt współczesnego świata. Ale chciałabym jeszcze zwrócić na jeden wątek uwagę, jeżeli pan pozwoli. Wspomniałam, że budzi to słuchowisko przyjazne uczucia, ale opowiada o świecie ludzi, którzy nie są pierwszoplanowymi bohaterami współczesnych opowieści. Teatr, co prawda, nie lekceważy ludzi dorosłych bardzo, zwanych seniorami, ale świat, ten większy, ten, który otacza nas, stawia jednak na młodość. Zresztą pan też ją eksponował i wszyscy się tą młodością tak cieszymy i patrzymy na to przyszłościowo. Niemniej poświęcenie słuchowiska, no właśnie, parze, myślę, że to nie jest obraźliwe, staruszków. Tak. No jest takim ważnym gestem. Tacy bohaterowie są bezradni, są już poza obowiązującym algorytmem. Składają się z przeszłości, z różnego rodzaju wyobrażeń i z luk w pamięci, we wspominaniu tej przeszłości, bezradni wobec zdarzeń tu i teraz. Nie mają żadnego koła ratunkowego poza taką szczęśliwą sytuacją, jeśli mają koło siebie kogoś bliskiego. To też się zdarza nieczęsto. Biologicznie rzecz ujmując, tak, ale też tak. I społecznie. Tak, oczywiście my społeczeństwa współczesne są pełne frazesów dotyczących współobecności najstarszych seniorów w naszym świecie, ochrony, opieki i tak dalej. No, różnie to bywa, jak wiemy doskonale. Tak, tak. Samotność starego człowieka jest zjawiskiem bardzo dotkliwym, mało zbadanym, mało nagłaśnianym. Potrzeba bliskości starego człowieka, intymności, przytulenia, pogłaskania, porozmawiania, czy tak jak pani Baszko mówiła, ujęcia za rękę bliskiego człowieka. Niewdzięczny jest to temat, również poza tym, że niewdzięczny, no bo wolimy oglądać młodych, grubych i bogatych, prawda? Tak. Ale poza tym, że jest niewdzięczny, to też jest trudny warsztatowo do realizacji. Oczywiście jest wiele bardzo ciekawych dzieł poruszających ten temat, ale chciałem powiedzieć o tym, że warsztatowo to jest trudne, dlatego że łatwo tutaj przekroczyć granice banału, tkliwości. Trzeba być bardzo, bardzo czujnym na środki, które się używa. Panie Ingmarze, jest i nowsze pana słuchowisko. O nim, jeżeli pan pozwoli, w kilku zaledwie zdaniach, ale po. Tak więc zapraszam pana, proszę pozostać z nami. Dobrze. No i cóż, pan Ingmar Wilkist, przypominam, jest naszym gościem w ten czerwcowy, cudowny wieczór. Zaczynamy i zapraszamy, prawda? Zapraszamy bardzo serdecznie państwa. Teatr Polskiego Radia. Ingmar Wilkist. Niebo. W reżyserii autora. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. Tędy po lesie, niepotrzebnie, już niedaleko. Wysadzić szanownych państwa przed wejściem do dworca czy przy centrum handlowym? No gdzie ty mnie wieziesz na Boga? Pod dworcem. Ale po co my tam jedziemy? Zaczekaj. No, jesteśmy. Pod samym centralnym, proszę bardzo. 37 zł się należy. Ile? No. Będę po szanownych państwa za godzinę. W tym samym miejscu. Co ty wyprawiasz? Gdzie my jesteśmy? To by się wszystko już pomyliło. Stój blisko obok mnie. Pewnie. Wszyscy na nas patrzą. Nie, nikt się nie patrzy. Posłuchaj. Nie będę cię słuchać. Oj, no i co my tu robimy? A ty skąd masz ten garnitur? Ja nie znam tego garnituru. Marto. O, i ta koszula jakaś inna. Po co ci to? Jaki gładziutki. Pewnie jedwabny. A ty skąd ty masz to wszystko? Pożyczyłem. Od kogo? A, od pana Rajmunda, tak? Już ja sobie z nim porozmawiam. Ty oszalałeś, wiesz? Koniec końców wreszcie oszalałeś. Ale mnie to nie dziwi, wcale. Ale pozwól mi powiedzieć. Nic mnie nie interesuje, co ma do powiedzenia taki szaleniec. Jak można być takim nieodpowiedzialnym? No jak? Ja nawet nie zdążyłam zjeść drugiego śniadania. Wpadłeś do jadalni jak szalony, a dziś był placek, ze śliwkami, który wiesz, jak bardzo lubię. I już, zaraz zacząłeś mnie ciągnąć, szarpać. No, szarpać, Marto. A tak, tak. I szeptać coś do ucha. Tak, że mi aparat zaczął piszczeć. No. Chodź, ubieraj się, przebieraj się. Idziemy, jedziemy. Już, zaraz, szybko, szybko. Dwie panie pomagały mi się ubrać. Pięknie wyglądasz, Marto. A, daj mi święty spokój, człowieku. No i mogłam zabrać chociaż tę nową łapaszkę. Pewnie pasowałaby do tego sweterka. Ale nie, nie, łapu, capu, jak zawsze. A coś ty wymyślił? Boże, Boże, jaki tu gwar. Ile tu musi być ludzi. Co my tu mamy robić? A dasz mi dojść do słowa? Nie. 37 złotych. Boże mój, tyle pieniędzy. Też pewnie wziąłeś nie wiadomo skąd. A i tak trzeba będzie oddać. Pożyczaj, pożyczaj. Ja twoich długów spłacać nie będę. No i co my robimy na tym dworcu? Ty chcesz gdzieś jechać? Ja nigdzie nie pojadę. Co mamy czekać na kogoś? Na kogo niby? Aj, nikt po nas nie przyjedzie. Dzień dobry państwu. Czy mogę w czymś pomóc? Wiedziałam, że nas znajdą. Nie. Dziękujemy. My już idziemy. Dzień dobry. Nazywam się Mike. Jestem wolontariuszem. Przyjechałem tutaj z Australii i pracuję na dworcu. Przy okazji poznaję ludzi, kulturę i uczę się języka. Bardzo ładnie mówi pan po polsku. Studiuję filologię polską w Sydney. Język polski jest ciekawy i wiele można nim wyrazić. Mogę pomóc państwu znaleźć godzinę odjazdu pociągu. Mogę kupić bilet, znaleźć dogodne połączenia i przesiadki. Bardzo pan miły, ale dziękujemy. Dziękuję. Proszę mną dysponować. Możecie państwo zaczekać w naszym pokoju wypoczynkowym. Mamy taki w dawnej przechowalni bagażu. Dyżuruje tam Patty. To moja dziewczyna. Też wolontariuszka, też z Sydney i też uczy się polskiego. A ja w tym czasie wszystko załatwię. Proszę tylko powiedzieć co. Bardzo pan uprzejmy, ale my musimy już iść. Naprawdę. Do widzenia. A, i proszę pozdrowić narzeczoną. Teraz pójdziemy tam. O, pójdziemy do centrum handlowego. A my tam po co? Przecież tu są chyba tysiące ludzi. Trzymaj mnie za rękę. Ale ty masz zimną dłoń. Ty dobrze się czujesz? Dobrze. Ojej. Jak tu wysoko? Trzy poziomy? Cztery. Aj zadepczą nas tutaj. O, ile tu sklepów. Nie mają ścian, tylko wielkie szyby. To niesamowite. Wszystko srebrne, białe i złote. I wszędzie tylko młodzi ludzie. Sklep obok sklepu. Ojej, to jakie ogromne. Świat butów. Świat krawatów. A w tym wielka piramida zegarków. Banki, prawdziwe banki. I sklep z samochodami prawdziwymi. Uwierzyłabyś? Oj, jak dziecko. Nogi mnie już bolą. No jeszcze kawałeczek, chodź. A tam są prawdziwe palmy. To jest jakieś takie dziwnie suche powietrze. To klimatyzacja. Wargi mam spierzchnięte. Dobliż. Nie bądź niegrzeczny. A co cię proszę? Nie gniewaj się. O, już są palmy, i piasek, i jeziorko. Jak to piasek i jeziorko? Pewnie to oaza. Zaczekaj, usiądziemy sobie tu, na tym murku, pod palmami, ale wysokie te palmy. Pewnie sztuczne. To na pewno dekoracja, żeby wyciągnąć pieniądze od ludzi. No, ale jak prawdziwe. Przyjemnie tu, Marto, wiesz, w tym jeziorku to chyba krokodyl? Tak. Krokodyl. Ale wielki. Akurat krokodyl. Na pewno z plastiku. Rusza ogonem. Teraz uparłeś się na jakiegoś krokodyla. No i co w tym dziwnego? Żeby pływać, to musi ruszać ogonem. No tak, to prawda. No. Dzień dobry państwu. Dziękuję w imieniu naszego biura Cały Świat Tylko Dla Ciebie, że wybraliście państwo naszą ofertę. Ofertę? Nie, myśmy nic nie zamawiali. No, ale daj pani powiedzieć. Usiedliście państwo pod palmami szczęścia. A to jest dla nas oczywisty znak, że jesteście zainteresowani państwo naszą ofertą. O, tam na ekranie wyświetla się całodobowo informacja. Oferujemy 2 lub tygodniowe pobyty dla seniorów w wybranych krajach. Grecja, Turcja, Maroko, Egipt. Z pełnym pakietem opieki medycznej i bezpłatnym ubezpieczeniem. Czy państwo ukończyliście 55 lat? Tak. No właśnie. W takim razie to oferta w sam raz dla państwa. Proszę to wypełnić. Znaczy ja zapomniałem okularów. To ja wypiszę. Poproszę państwa e-mail. My nie mamy czegoś takiego. A telefon? No, nie wiem, czy możemy podać. Ach tak. Nic nie szkodzi. To adres poproszę. Świętego Alberta, 37, Warszawa. Świetnie. Tutaj proszę bardzo nasze katalogi i prospekty. Proszę spokojnie przeczytać, wybrać najkorzystniejszą dla państwa ofertę, a my prześlemy wszystkie potrzebne dokumenty do podpisania, no i potem już wyjazd. A dokąd? Do Grecji, Turcji, Maroka, Egiptu. Co państwo wybierzecie? A to ciekawe. Przeczytamy. Oddaj to pani, oddaj to w tej chwili. Aha, zrobię państwu kilka zdjęć, dobrze? Jesteście państwo tacy... Jacy? No, jesteście państwo tacy... Jacy jesteśmy? No, tacy... Takimi niesamowitymi, prawdziwymi seniorami państwo jesteście. Naprawdę. Wejdziecie państwo teraz do jeziorka, a ja zrobię kilka zdjęć. Jak to, do jeziorka? Staniecie obok siebie, pani będzie pokazywać na szczyt palmy, a pan będzie chlapać panią wodą, dobrze? Może pani piszczeć z radości. To potrwa chwilkę. Jak zdjęcia dobrze wyjdą, damy je do folderów seniorskich. O, to bardzo miło z pani strony. Co ty robisz? Co ty robisz? Ty zdejmujesz buty. Wejść do jeziorka. Ja nigdzie nie wejdę. Nigdzie. Co ty wyprawiasz? Proszę, już jestem. Nawet ciepła ta woda. A pani? Ja się stąd nie ruszam. Marek, gdzie ty jesteś? No przecież w jeziorku. Woda jest ciepła. Chyba ją podgrzewają. Marek! To niech pani tu siedzi na brzegu jeziorka. O, tak. Teraz proszę pokazywać na palmy jedną ręką, a drugą machać do pana. Tak. O. A pan, proszę, niech chlapie na panią. No tak, bardzo ładnie. Jeszcze. Jezus Maria, gdzie ty jesteś? proszę klapać. Przestań. Uśmiechajcie się państwo, to taka szczęśliwa chwila. Gdzie jesteś? Czym teraz wytrzesz nogi? O, o, o, ty mi się cały trzęsiesz. Chodź tutaj. Proszę, tutaj są ręczniki papierowe dla naszych modeli. No już. Już dobrze. Zakładaj teraz skarpetę. Nogawki sobie zmoczyłeś. Natychmiast załóż buty. Boże, mój Boże, Boże, Boże. Dostaniesz zapalenia płuc jak nic. No jak dziecko, jak dziecko. No ile ty masz lat, co? O, dziękuję państwu bardzo. Materiały prześlemy pocztą i wyślę też państwu zdjęcia. Do widzenia. Proszę pani. Tak? Czy ten tam krokodyl jest prawdziwy? To znaczy żywy? To trzeba zapytać naszego dekoratora. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry. Co to się dzieje, kochani? Co się dzieje? Nie trzeba wam w czymś pomóc? O nie. Niczego nie kupujemy, nie. Nie chcemy żadnych zdjęć. Jestem ratownikiem medycznym. Mam tutaj dyżur na parterze centrum handlowego. Obserwuję was od dłuższego czasu. Czy wszystko w porządku? A o co pani chodzi? Niech się babcia nie denerwuje. Po prostu martwię się, czy wy czasem nie... Proszę z łaski swojej nie mówić do mojej żony babcia. Wypraszam sobie. Przepraszam. Nie chciałam państwa urazić. Po prostu wyglądacie bardzo... Jesteście tacy bardzo... Jacy? Zwracacie na siebie uwagę. Rzadko się tutaj widuje ludzi takich... Jakich? Jesteście tu państwo sami. Przyjdzie ktoś po was? Odwiezie do domu? A może chcecie chwilę odpocząć? U mnie w dyżurce, tam obok świata grzejników jest ciepło, przytulnie. Można dojść do siebie, uspokoić się. Za dużo tu wrażeń, za dużo bodźców. Nie trzeba, czekamy na dzieci. Przyjdą tu zaraz po nas z wnukami. Robią w tej chwili zakupy, potem pójdziemy razem na obiad, a potem odwiozą nas do domu. Potwierdzam, udaje się. Dziękujemy za troskę. Do widzenia, siostro. Do widzenia. Gdyby było trzeba jeszcze w czymś pomóc, wystarczy powiedzieć któremuś z ochroniarzy. Zaraz mnie zawiadomią. Ale jej powiedziałeś. Wypraszam sobie. A co myślałaś? Chodźmy stąd. Rzeczywiście musimy zwracać uwagę. O, pstrykają nam zdjęcia. O, z tamtej strony też. Bo ładnie razem wyglądamy. O. Schody ruchome. Wjedziemy na pierwszy poziom. Nie, chyba nie. Wjedziemy. Trzeba tylko wejść na ten pierwszy stopień. Na raz, dwa, trzy. No proszę. Raz, dwa, trzy. O! I co? Jedziemy! Ale wysoko. Nie patrz na dół. Marek, trzymaj mnie za rękę. No trzymam cię przecież, trzymam cię. Jedziemy, ale wszystko widać w koło. Ale trzymaj mnie za rękę z całej siły. No. Proszę cię. Dojeżdżamy. Uważaj, to znowu na raz, dwa, trzy schodzimy. Uważaj. Raz, dwa, trzy. Dzięki Bogu. Widzisz, znowu nam się udało. Czekaj, przesuńmy się. No. Nie tarasujmy przejścia. Ile ja się muszę nadenerwować nad tobą. Ale wysoko. No i co będziemy tu robić, co? No, chodzić w kółko? Poszukamy jakiejś kawiarenki. Tutaj? No przecież mówiłeś, że tu same sklepy. Pewnie identyczne jak na dole. Chodź. Miałeś mnie trzymać za rękę. Trzymam. Ale puściłeś. Trzymam przecież. Ale cały czas masz mnie trzymać za rękę. No dobrze. No, No i gdzie ta kawiarnia? Może zapytam kogoś? Nie. Ty już lepiej nikogo o nic nie pytaj, ani mi się wasz. Zawołają ochroniarzy, oni zadzwonią po tę pielęgniarkę i zaraz nas stąd zabiorą. No i dlaczego ja cię posłuchałam? Trzeba mi było leżeć w łóżku, nakryć się kołdrą pod sam nos i udawać, że śpię. Przeleżałabym cały ten nieszczęsny dzień i byłby święty spokój. No i co? Będziemy tak iść i iść? Jeszcze troszeczkę. Ale ty człapiesz. Zaraz zawołam sama tę pielęgniarkę. Ciekawe, kogo ty tam jeszcze u nas namówiłeś, żeby ci pomógł przygotować tę głupią wycieczkę, co? No słyszysz, o co pytam? Pewnie, że nie powiesz. Na pewno Bertę. Zofia. Biedna Zofia nie wie już, co się wokół niej dzieje i na wszystko się zgadza. I pewnie Mariannę. Ona zawsze się cieszy, jak może zrobić coś głupiego. No i pewnie jeszcze mecenasa i pana Rajmunda, co? Ale że też pan Rajmund pozwolił ci wplątać się w coś takiego. No, nigdzie dalej już nie idę. No jeszcze trochę. Nie idę. Tu będę stać, potem zasłabnę, przewrócę się, a ty rób, co tam chcesz. Wołaj kogoś albo nie wołaj, alarmuj, dzwoń, nie wiem. No tak. Dzwoń do tego twojego pana Rajmunda. Niech wymyśli, jaki to on mądry. Jak nas stąd zabrać, jak mamy wrócić. Nie ściskaj mnie tak mocno za rękę. Porwałeś mnie dzisiaj, oszukałeś, namieszałeś w głowie. To się teraz martwię. Chciałem, żebyśmy dziś byli sami. Tylko we dwoje. Jak już tak koniecznie chciałeś, to mogłeś mnie zabrać do parku. Mamy park za ogrodzeniem. Albo na przystanek WKD. Tam też pełno ludzi. Mogliśmy sobie pójść do tej nowej kaplicy albo do naszego supesamu. Tam masz to samo, co tutaj, tyle że wszystko mniejsze i bardziej przytulne. Ale nie. Ty się zaparłeś jak muł, żeby jechać przez całe miasto tutaj. Dawno nigdzie razem nie podróżowaliśmy. Też mi podróż. Przepraszam, czy zechcecie państwo podpisać petycję o zakazie powszechnego dostępu do twardej pornografii? Chryste, panie jedyny! Tutaj jest lista i podkładka, proszę. Proszę pana, ale o co konkretnie chodzi? O co ty pana pytasz? Proszę mi dać długopis, ja zaraz podpiszę. Tylko proszę położyć palec w miejscu, gdzie mam podpisać. Oczywiście o tutaj. Dziękuję bardzo. A ty na co czekasz? Podpisuj. Już. Ja nie mam okularu. Niepotrzebne ci do tego okulary. Bardzo państwu dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. A ty co się ociągałeś z podpisaniem, co? Przecież ja nawet nie wiem, co podpisałem. Nie mam okularu. Nie odzywaj się do mnie. Szanowni państwo, życzą sobie do piekła czy do nieba? Czy trzeba coś jeszcze podpisać? Pytam, czy państwo do piekła czy do nieba? Jak to? Do piekła. Przecież myśmy podpisali. Przecież my szukamy jakiejś kawiarni. A, więc do nieba. To dobry wybór. Do nieba. My już w tej chwili wychodzimy, proszę pana. Niebo to tam, między światem telefonów a światem butów. A piekło w tamtą stronę, za toaletą, a przed światem detergentów. Trzymaj mnie za rękę. No to trzymam, nie bój się. Pan mówi, że pójdziemy do nieba. Pytał pan o kawiarnię. A więc tylko niebo. Proszę. To jest ulotka i kupon promocyjny ze zniżką na kawę i wyroby cukiernicze. Bardzo przepraszam, ale do piekła nie pójdziemy? Matko jedyna. Nie ma po co. Piekło, gorący świat smaków, pizzeria. A pan pytał o kawiarnię, więc zapraszam do nieba. Dobrze, to my do nieba poprosimy. Ale trzymaj mnie mocno za rękę, no proszę cię. Proszę nie zapomnieć pokazać kuponu rabatowego. O, oczywiście, proszę pana. A ja muszę gdzieś usiąść. Chociaż na chwilkę. Gdzie ty mnie ciągniesz? Idziemy do nieba. Pewnie to ładnie. Ładnie. Wymalowali gondole na ścianach. A ty jak się czujesz? A co ty jesteś taki troskliwy? Ty coś knujesz. Witamy w niebie. Co państwu mogę podać? Może czarną kawę? Jeszcze czego? Poprosimy dwie herbaty z cytryną. Bardzo proszę. A może coś słodkiego? Mamy pyszny deser. Niebiański raj. O, to dwa. Dwa niebiańskie raje poprosimy. Jeden niebiański i dwie łyżeczki. Bardzo proszę. Przecież my nawet jednego deseru nie zjemy. Zjemy. A ty mi chcesz coś powiedzieć, tak? Bardzo proszę. Niebiański raj. Smacznego. Dziękujemy. Dziękuję. No? Pyszny. Co, nie smakuje ci? Czemu ty nie jesz? Tutaj... Na całej ścianie kawiarni jest wielkie lustro. To musi ładnie wyglądać. Ale jak ja wyglądam w tym lustrze? No jak? Ty pięknie. Ale ja jestem taki straszny. Nie, to... Nie patrz. Nie patrz, jedz. Weź mnie za rękę. No przecież mam zajętą rękę, ale, no jem. Ale lewą masz wolną, to mi daj. No, dobrze. Proszę. Dobrze już. No, spokojnie. Czekaj. Masz. Masz chusteczkę. Wytrzyj. Tak. Nie martw się niczym. Zapłacimy. Pomaleńku stąd wyjdziemy. Zjedziemy tymi okropnymi, ruchomymi schodami na raz, dwa, trzy. I pójdziemy do wyjścia na postój przed dworzec. I zaczekamy tam na taksówkę. A może już przestało padać? No. Napij się herbatki, proszę, póki ciepła. Ledwie żyjesz, co? Chciałem ci powiedzieć... Chciałem ci podziękować za to, że zawsze... mnie tak za rękę trzymałaś. I to, że ja jeszcze jestem. To nie wiem, jakim cudem. Nie wiem tego. No co z tobą? Nie smakuje ci niebiański raj. Bo ja tak sobie wymyśliłem, że właśnie dzisiaj, w ten dzień, gdzieś sobie pojedziemy, gdzie nigdy nie byliśmy. I to jest głupie i bez sensu, że tu cię wyciągnąłem. Nie, przepraszam. Proszę. Wiesz, ja chciałem ci dzisiaj tyle powiedzieć, ale ja tylko już trochę pamiętam. Ale ty marudzisz. Ale to pamiętam. To zawsze mi się przypomina, jak mnie tak trzymasz za rękę, że cię bardzo kocham. I zawsze tak było. I tego nie muszę sobie przypominać, bo zawsze tak było. I to ci dzisiaj, w ten dzień, tutaj chciałem powiedzieć. I wymyśliłeś sobie, że właśnie tutaj, dzisiaj mi to powiesz. Tak. Miło usłyszeć od tak przystojnego mężczyzny coś takiego. Coś? Naprawdę? A czemu stajesz? Gdzie ty mnie ciągniesz znowu? Wejdźmy tam na chwilę. Nie, ja już nie idę. Ale mowy nie ma, nie. Tylko na moment. Do świata złota. Ale po co, na Boga? Czy mogę państwu w czymś służyć? Chcieliśmy obejrzeć... Oczywiście, zapraszam. Proszę usiąść. Coś państwa szczególnie interesuje? Zegarki, może coś z biżuterii? Chodźmy stąd. Bo się rozpłaczę. Pierścionki, jeśli można, chcielibyśmy obejrzeć. Przestań. Oczywiście, bardzo proszę. Czy mogę coś państwu zaproponować? Dla pani, dla pana, a może chodzi o prezent dla kogoś bliskiego? Dla pani, znaczy dla tej pani, dla żony. Z całą pewnością, proszę, służę uprzejmie. Może w takim razie ten z brylancikami. O, albo ten z szafirkami. Proszę, a tutaj wyrafinowany rubin. Który najpierw pani życzy sobie przymierzyć? Ten z brylancikami. Oczywiście. W takim razie proszę samemu założyć szanownej małżonce. Nie szarpnij tylko palca, bo mi go połamiesz. Ale przymierz. Przestań, bo ci zrobię taką awanturę, że się nie pozbierasz. Piękny. Tak, piękny. Proszę, tutaj bliżej światła. Ale migoce, jakby miał światełka w środku. Co ty wyprawiasz? Idziemy stąd w tej chwili, idziemy. To zdecydowanie dobry wybór. A przepraszam, ile kosztuje ten pierścionek z brylancikami? Przestań się wygłupiać. Tak nie można. Ten nic nie kosztuje. Jak to nic? Ten nic, bo to jest egzemplarz okazowy. Sztuczny, sztuczne złoto i sztuczny kamyczek. No, ale trzeba przyznać, że całkiem nieźle oszlifowany, prawda? To tylko taki gadżet. Jakbym chciał wystawiać w tej gablocie prawdziwe kamienie, to by mnie wynieśli stąd razem z tą biżuterią. Prawdziwe mam w sejfie. Ach, sztuczne. Coś podobnego. Proszę zatrzymać ten pierścionek. To taki prezent. Obchodzimy dziś rocznicę działalności naszej firmy. Okrągły rok. Nie, to wykluczone. Ale naprawdę, to prawie nic nie jest warte. Tylko taki gadżet. Tak? Proszę wziąć. Może pani dać wnuczce, albo, nie wiem, zrobić komuś jakiś kawał. Możesz pokazać panu Raymundowi. Naprawdę, proszę go wziąć. Nalegam. Rozdałem dziś już kilkanaście takich pierścionków. Tak? Tak, ja jestem pewien, że jak pani będzie go nosić, to naszej firmie przyniesie to szczęście. Jestem nawet pewien. Prawda, proszę pana? Słuchaj, nie powinniśmy przyjąć tego pierścionka. Sztuczny, ale błyszczy się niesamowicie. Tak, ale co ja im powiem, jak przyjedziemy do nas? No, że skąd go mam? Ale, no rzeczywiście, piękny. No i świeci się jak latarnia. Nie, zdejmę go, bo mi ktoś jeszcze go zerwie z palca. Obróć go kamyczkami do wnętrza dłoni, to będzie wyglądać tak, jakbyś miała obrączkę. No przecież mam już jedną obrączkę, ale masz rację. O, przekręciłam. Dobrze to wymyśliłeś. Teraz będę spokojniejsza. Nóg nie czuję. No, dobrze, że przestało padać. Na pewno przyjedzie po nas ten miły taksówkarz. Obiecał, że przyjedzie przed wejściem do dworca. Jesteście państwo. Zapraszam. Dobrze, że już nie leje. O, jak to dobrze, że pan już po nas przyjechał. Proszę wsiadać. Proszę ostrożnie, tak? Tak. Teraz pan szanowny, teraz pani na nogi. Proszę uważać. Uwaga, zamykam drzwi. No i pogoda nam się piękna zrobiła. Zmęczeni pewnie państwo jesteście, co? To prawda. Zaraz będziemy. Tyle się tylko z centrum wydostać, to potem już prosta droga. Przepraszam, ale widzę, że zakupy się państwu udały. Dlaczego pan tak uważa? No bo widzę, że piękną rzecz państwo kupiliście. Tak? No, nawet w lusterku wstecznym widać, że to chyba brylanciki. Nie, to taki gadżet. Taka, wie pan, reklama. Nie ma strachu, szanowna pani. Nie takie rzeczy się tu widziało. No masz, czerwone światło. Można zerknąć z bliska? Proszę. Piękny pierścionek. Piękna rzecz. Nawet lubki nie potrzeba. A z jakiej okazji taki piękny prezent? Urodziny. No, to winszuję, powinszować. Najlepsze życzenia. Nasze wspólne. Tego samego dnia urodziliśmy się. Tak, ale ja jestem 10 lat młodsza. 100 lat. Dużo zdrowia i wszystkiego najlepszego. A ile to będzie dziś świeczek na torcie do zdmuchiwania? No, we dwoje damy radę. O, już, zaraz. Zaraz będziemy, proszę. Ulica Świętego Alberta. Proszę zatrzymać się za rogiem. Bardzo proszę. I jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Ale miły ten taksówkarz, prawda? Nabrał się na pierścionek. Nabrał się. A czemu nie chciałeś, żeby podjechał przed wejście, co? Wstydzisz się? Nie. Ale ty jesteś... Dobrze zrobiłeś. Podrepczemy jeszcze trochę razem. A ty mi czegoś nie powiedziałeś. Pewnie znowu się uśmiechasz, co? A ty mnie lepiej trzymaj za rękę. Dobrze? I co? Udało się? Pewnie, że tak. Uważaj. schodek. Wchodzimy razem, dobrze? No, czekaj, ostrożnie. Ostrożnie. No. Raz, dwa, trzy. Io vi vorrei tutte baciare, aprite ogni balcone. Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Niebo Ingmara Wilkista. Wystąpili Stanisław Brudny, Anna Seniuk, Elżbieta Nagel, Maria Sobocińska, Konrad Żygadło, Aleksander Sosiński, Kaja Kozłowska. Opracowanie muzyczne Renata Baszun. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Reżyseria Ingmar Wilkist. Dziękujemy. Pan Ingmar Wilkist jest naszym pierwszym gościem tuż po przesileniu letnim i, jeżeli chodzi o scenę teatralną Trójki, tuż po festiwalu Dwa Teatry. Wspomniałam, że jest nowsze słuchowisko. Czy możemy przez chwilę posłuchać o miłości? Z wielką przyjemnością. Przyjemność wyemitować to. Bardzo charakterystyczna data, bowiem 1 stycznia roku 2023 na pierwszym programie Polskiego Radia. No i słuchowisko pod tytułem Miłość, które składa się z dwóch jednoaktówek, które udało mi się znaleźć w swoich przepastnych kartonach, o których prawie zapomniałem. Ja szukając tekstu dla Andrzeja Dopierały, który zaprosił mnie do zrobienia spektaklu w swoim teatrze bez sceny, w Katowicach, to też teatr, który obchodzić będzie już 35-lecie. Mm-hmm. Szukałem jakichś jednoaktówek skomponować ten spektakl. No i po premierze scenicznej pracowałem później nad tymi tekstami, żeby można było zaadaptować je dla Teatru Polskiego Radia i przedstawiłem je dyrektorowi Januszowi Kukule i umówiliśmy się na nagranie. Poprosiłem do nagrania tym razem aktorów spoza Warszawy i pięknie zagrała w tych czterech jednoaktówkach pani Anna Nowach. To jest aktorka po Wrocławskiej Szkole Teatralnej, młoda aktorka. I pan Andrzej Dopierała, jeden z mestrów teatru na Śląsku, aktor Teatru Śląskiego na co dzień, a od 35 lat prowadzi kameralny, bardzo artystyczny teatr bez sceny. No i dla nich była to też pierwsza wizyta w studio radiowym i pierwszy raz nagrywali słuchowisko w Teatrze Polskiego Radia, także byliśmy wszyscy bardzo przejęci, dobrze przygotowani. To kameralne bardzo słuchowisko. Zupełnie innej przestrzeni emocjonalnej od Nieba, ale równie zaskakujące, jeśli chodzi o takie życzliwe spojrzenie na postaci, które pojawiają się w tym słuchowisku. Tymczasem nagrodę za Niebo na gali sprzed prawie już tygodnia zadedykował pan swoim studentom. Tak, zadedykowałem to studentom Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie już wykładam od ponad ćwierć wieku. No i mam zajęcia między innymi na Wydziale Reżyserskim i Operatorskim z pisania scenariuszy fabularnych. No i męczę ich ćwiczeniami, każę im pisać i męczę i oni się czasem denerwują, że mają te ćwiczenia, a ja jestem ciągle niezadowolony, ale to dlatego, że mi zależy i że mi się wszystko było dobrze. Ale też pracuję nad scenariuszami ze studentami w kierunku creative writing, czyli sztuka pisania, na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego. No i ci panie studentki, panowie studenci na tym kierunku mają jeszcze więcej pracy. Ale dlatego też wypiłem, bo przekonuję ich od zawsze, że podstawą wszelkiej kreacji, czy to jest teatr sceniczny, czy słuchowisko, czy krótka, średnia, czy długa forma filmowa, jest zawsze ten tekst, tekst scenariusza, który jest podstawą do pracy całej masy ludzi. No i w związku z tym, że jest to przestrzeń warsztatu, to nie jest dzieło literackie, scenariusz tylko przestrzeń warsztatu, no musi być on wypracowany jak najbardziej precyzyjnie. No i powstają bardzo piękne teksty naszych studentów, za które oni zbierają regularnie nagrody na różnego rodzaju konkursach filmowych szkół w Polsce i za granicą. dlatego im to zadedykowała. W takim razie zaczynaliśmy od gratulacji. Gratulacjami kończymy. Dziękuję pani Baszko. Cieszę się, że mogliśmy porozmawiać, bo te nasze rozmowy to też jest ponad ćwierć wieku to naszej historii teatralnej przecież. No tak. Pan Ingmar Wilkist był naszym gościem tego letniego wieczoru. Do usłyszenia mamy nadzieję jeszcze wielokrotnie, a tymczasem do usłyszenia po prostu w lipcu. Dziękuję bardzo. To już za tydzień, proszę państwa. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.